God morgon Sverige, det är dags att vakna. Idag ska jag och Magnus Söderman titta på Girjas samebys långa kamp mot staten där de efter 10 år faktiskt har vunnit ensamrätt till att bestämma vem som får jaga och vem som får fiska på deras mark. Vad kommer detta innebära? Vi ska också titta på Staffanstorp som har kommit på något ganska smart. Vi bygger lite gated communities och ses om det här blir trevligare. Och vägen till Sharia. Slöjförbud i Turkiet och vi har en politisk utveckling där som är förutsägbar men sorglig. Kan vi lära oss någonting av detta? Kanske det går vi samma väg i Sverige. Vi får se vad vi kommer fram till. God morgon Sverige, det är dags att vakna. Sverige, det är dags att vakna. Sverige, Sverige, det är dags att vakna. God morgon, hör fåglar sjunga glatt. God morgon i kör. God morgon, kom du hem sent i natt. God morgon, förlåt att vi ser. God morgon, god morgon, god morgon, god morgon, god morgon. Och Magnus Söderman här bredvid mig skakar så våldsamt på huvudet under introt som han tror att huvudet ska ramla av. Magnus, har du något emot samer här börjar man misstänka? Nej, inte sådär rakt mot samer som samer. Det är väl en rolig liten folkgrupp som gör sitt liksom, va? Men jag har ju större problem med det här som pågår, deras fullständigt absurda och falskliga anspråk på svenskarnas land, på germanernas urhem. Just det. För något sånt har de inte. Det här är en vansinnig dom och jag förstår varför Alice Bah Kuhnke jublade. Lite intressant att ett före detta statsråd i Sverige själv då ansåg att staten i det här fallet skulle ha släppt ifrån sig makt till den här lilla gruppen. Då. Men hon har ju alltid minoriteternas flagga hissad såklart. Ja, sen kanske... gillar jag ju inte, ursäkta, jag gillar ju inte AB Sverige heller. Jag gillar inte svenska staten. Nej, det är det du säger. Ja, precis. Vad är det som händer här? Nej, så att det är väl en annan sak då. Men alldeles oavsett så har samerna inte någon som helst rätt. De ska enbart hålla tyst och vara glada över att vi låter dem vara här. Ja, samerna. Vad är det man kallar det? Ursprungsbefolkning, va, säger man ibland. Jo, men det är ju här det börjar. Precis. Det är ju här det blir fel redan från början. För att vi vet av arkeologiska fynd, vi vet av forskning att germanerna, eller de som utgör Sverige, svenskarna, kom hit kanske ungefär sådär 5000 år tidigare än samerna. Vi har fynd i Skåne i Lockarp och Mölleröd som är alltså över 14 000 år gamla. På den tiden så gick det inte att bo i det som är Sápmi, Sameland. Nej, det var is. Det var bara is där, ja. Det är svårt att äta och det är svårt till och med att ha renar på is, skulle jag vilja hävda. Man undrar ju lite, för jag tror många tror ju på den här myten, men hur de ser det då? Att samerna, de var här och gjorde det fint och göttigt och mysigt och de var ju typ i hela Sverige då. Så kom väl de hemska vita människorna som vanligt och började förtrycka dem på alla möjliga sätt. Och det är väl inte så konstigt, för om man söker lite på valfri informationsmotor på internet så dyker det upp hela tiden. Samerna är Sveriges ursprungsbefolkning och ursprungsbefolkning. Mm. Och sen behöver man kanske inte tänka så mycket mer. Nej, det gör man ju inte. De vill ju sällan tänka tillräckligt länge. Såklart långt. Indianer, tänker man ju. Precis, precis att det skulle vara på något sätt samma sätt. Vilket naturligtvis inte var, utan vi var fast etablerade och vi följde så att säga isen när den drog sig tillbaka. För precis. Att Sápmi skulle kunna befolkas, och det befolkas österifrån. Mm. Tittar du genetiskt på samerna så är de mongoler i allt väsentligt. Precis som indianerna i Nordamerika. Mm. Du har ett band i den norra hemisfären högst upp som gör att den här mongoliska folkspillran, eller ja, ganska stor befolkning, sprider ut sig kring den norra hemisfären. Självfallet, va. Men här är det germanerna som, eftersom vi är de vi är, faktiskt befolkar och tar landet i besittning. Återigen, de har ingen rätt på det sättet, va. Så att, nej, det är inte svårare än så, kan jag tycka. Nej, och det här är ju en det lärs förut i skolan, antar jag, och samerna själva är ju såklart kan man ju säga väldigt duktiga på att fortsätta sprida detta. De har ju allt intresse i världen av att uppfattas som det här ärliga naturfolket som fortfarande lever väldigt nära naturen. Mm. Jag var ju hälsa på lite samer, eller var uppe i sameland här i somras. Och som du säger, alltså det är ju fint och intressant. Alltså, de har ju en intressant religion och så här, som skiljer sig oerhört mycket från oss på alla möjliga sätt. Och det kan man ju uppskatta för sig. Men jag tror många kanske, jag vet särskilt folk som bor där uppe, det är ju väldigt spänt mellan samer och svenskar om man säger så. Just för att deras krav då på rättigheter och bidrag och också deras öppna rasism får man säga. Ja. Som inte jag har någonting emot överhuvudtaget. Men jag minns när jag tror det var Granskning Sverige som ringde till Sametinget och sa: du, jag vill bli lite sama här. Kan jag hänga med? Han bara garbar ju. Och sa: är du sama eller är du inte sama? Nej, vadå menar du? Är sama? Jag kan väl få bli sama? Nej, det kan du inte bli. Är du inte klok? Nej, precis. Nej, men så är det ju. Och de har, visst, i vissa kretsar har det där naturligtvis som på alla andra ställen och bland alla andra folk försvagats genom åren. Ja, samerna själva varnar ju för att deras barn åker till storstäden och blir liksom storstadifierade och tappar sin identitet. Och det förstår jag att de tycker är sorgligt. Mm. Men jag tänker att samiska nationalister borde ha en annan attityd gentemot svensk nationalism, kan vi säga. Så skulle vi kunna hitta beröringspunkter. Jag har inga problem med det, men den här attityden de har, den möter direkt motstånd från undertecknad i alla fall. Ja, det är ju inte så konstigt. Ändå, men de har ju ensamrätt på renskötsel. Mm. Bara det tycker jag är lite konstigt. Ja, och återigen, vem äter renkött? Vem gör detta? Jag tror det sammanlagda värdet av renkött var 80 miljoner, vilket är ganska lite i sammanhanget. Och som du säger, jag tror det var på Flashback jag läste det. Vart är allt renkött då? Jag har inte sett något renkött. Det finns ju inget renkött. Det är borta liksom. De kanske äter upp det själva. Ja, men det finns, jag brukar kunna hitta så här renskav. Det är det enda renköttet. Ja, någon gång på ICA kan jag hitta så här rökt renhjärta i någon delikatessdisk. Just det. Men annars är det renskav som är fryst. Ja, men det är typ deras kebab. Mm. Väldigt gott. Alltså, jag gillar inte renkött. Du gillar inte vilt, nej? Nej, jag har problem med vilt, för att jag är storstadsbo. Just det. Jag är uppväxt. Det ska vara tomt kött. Precis, söta kossor. Mm. Men det är vad jag har kunnat se, typ Findus renskav eller något. Ja. Men det är allt. Det är kontentan av den totala same bidrag till svensk. Och så lite, också. Ja, sen fick vi ju Seid-kulturen, den här konstiga Seid-kulturen också därifrån som vi blandade in med oss själva en gång för länge sedan. Mm, mm, mm. Det här mongoliska draget som jag skulle vilja purga från svensk religiositet. Just det. Men nu ska vi se vad som har hänt här lite nu då. Mm. Det är både lite rörigt men faktiskt inte så himla rörigt här. Det är en del av Sverige långt norrut. Man kallar ju det här samebyar, men det är inte samebyar utan det är mera stora områden helt enkelt där samerna styr och ställer, kan man säga. De tycker att det är deras mark. Precis, det är ekonomiska föreningar oftast. Mm. En ekonomisk förening är alltså en förening som inte bara har som upp... En ideell förening har ju som syfte att värna kultur och tradition och sådär. Mm, just det. En ekonomisk förening har ju som springande punkt att generera pengar till medlemmarna. Mm. Och det är vad samebyarna är. Ekonomiska föreningar. Just, och sen 93 då så har det inte varit några större problem utan allmänheten har haft möjlighet att gå i de här områdena och fiska och jaga lite som man vill. Men här har ju samerna då sagt att det här funkar liksom inte längre va? Nej. Vi har våra renar, våra heliga renar och vi måste kunna avgöra när och hur man ska fiska och sådär så inte ni stör renarna. Mm. För att det här renköttet va, vi måste ju ha det till vår försörjning trots att de flesta verkar jobba i gruvor. Jag vet inte, och jag tror det är väldigt svårt att ha renar i gruvor. Ja, Magnus, det känns som att det skulle kunna vara svårt. Jag vet inte. Nej, det var ett så kallat sidospår. Men i alla fall, 2009 då, va, så stämde Girjas sameby med stöd av Svenska Samernas Riksförbund. Stämde man helt enkelt staten och sa att nu får vi se till att bestämma här hur detta ska vara. Va? Och det var ju Sverige så det tog ju 6 år innan det blev någon rättegång. Men då yrkade då Girjas, jag tror man säger så, att vi vill bestämma här över jakten och fisket inom vårt område. Mm. Tingsrätten sa, ja okej, det kan ni väl få göra då. Mm. Och folk blev väldigt, väldigt glada. Men sen överklagades detta, det blev väldigt luddigt, ingen riktigt visste vad som hade hänt. Så man tog ju mer eller mindre om detta fram tills den nya rättegången då avslutades i oktober 2019 och nu precis nyligen här då kom beskedet. Och vad var beskedet, Magnus? Beskedet är att det är Girjas sameby som av någon form av urimenes hävd har ensam rätt på att sälja fiskekort och jakttillstånd i det område som omfattas av Girjas sameby. Detta är högsta domstolens beslut. Detta är prejudicerande. Just det. Men vad urminnes hävd? Vi är inte det väldigt poetiskt? Ja, visst, det låter jättevackert. Det är så fint. Och jag hade någonstans kunnat, vi som svenskar i det fria Sverige, vi hävdar ju att svenskarnas rätt till Sverige bland annat bygger på urminnes hävd. Ja, va? Och då hävdar de det här. Men vi vet, som jag sa innan, Sverige befolkades av germaner långt tidigare än mongoliska samer tramlade in här över gränsen och slog ner bopålarna och började odla renar. Va? Ja. Så att återigen, jag kan acceptera ett fredligt samliv. En samexistens på något sätt. Precis, det kan vi prata om och sådär. Och vi kan enas i vår kamp mot den stora satan som också då kallas för Sverige AB. Mm. Absolut kan vi göra det. De kan jojka och slå på sina trummor och vi kan göra annat. Va? Mm. Men det här har jag fortfarande... sen är det så här naturligtvis i dagsläget med hur det ser ut så kan man ju välkomna en process där svenska staten utmanas. Om vi tittar på en annan nivå. Mm. Att svenska staten utmanas och förlorar absolut. Faktiskt. Absolut. För här har ju staten sagt gång på gång och det här, jag tycker domen är väldigt, det blir extremt oklart här, för staten säger ju som det är, nej men det är vår mark. Slut. Precis. Slut på diskussionen. Det är vår mark. Mm. Och sen har det kommit motargument och då har staten sagt, jo men som man var inne på innan så är det här vår mark. Mm. Jo men bla bla bla. Nej men det är vår mark. Men konstigt nog så vinner det här urminnes hävd och, liksom, och det man blandar in lite med renskötsel och sådär och i någon slags geggamaga som på ett sätt, alltså det finns ju något fint i det här då, om man följer den här officiella historien. Nej men ni har varit här så länge. Ja, ja. Svenska staten har inte rätt att ta det här ifrån er. Varsågod, ni får tillbaka det. Men det blir ju väldigt geggamaga och det här är ju som du säger prejudicerande här va. Och vissa samer, alla samer är inte nöjda med detta såg jag. Nej, precis. För att vissa samer inser ju att det här handlar ju om en sak. Det är att de i Girjas vill tjäna pengar. Ja. Och det finns mycket pengar att tjäna. Oh, såklart. Oh, oh. Där bland annat utländska intressenter kan komma och bara, vet du vad, kan inte vi bara få fiska här så får ni hur mycket pengar som helst. Precis. Och då stängs ju den här delen av, ja. Av i Sverige. Det är en stor del. Alltså. Titta, det är en jättestor del. Så det var något skrivfel någonstans. Det skulle vara 3500 kvadratmeter. Ja, det är inte så. Nej, det är väl 3500 kvadratkilometer minst, om inte ännu mer än det. Nu måste man, när det är så stora siffror så måste man alltid prata om fotbollsplaner, för det är tydligen den enda relevanta måttstocken när det gäller stora områden. Jag var länge sedan jag var på en fotbollsplan. men nej, men visst, alltså det finns någonting romantiskt i det hela, men återigen, jag menar, det vi kan se är ju först och främst att de inte har den rätten, så att där faller den på en gång. Mm. Sen är det ju problemet då, svenska staten är ju vad den är, Sverige AB. Och det är ju ingenting man tycker särskilt mycket om, men det är intressant i sig då hur de argumenterar och det här med hävdvunnen rätt och så vidare. För att som sagt, är det några som har det så är det ju de germanska svenskarna i Sverige. Va? Mm. Mm. Men sen så kommer det här rätt tid. För 20 år sedan, för 30 år sedan hade det aldrig hänt. I Norge under Alta-konflikten drog sig så långt så att samerna blev terrorister. Just, och ägnade sig åt bombdåd och liknande. Mm. Mm. Men nu har vi ju mjukat upp då Sverige med identitetspolitiken. Och minoriteternas krav, vilket gör att politiskt korrekta domar i HD inte kan göra mycket annat. Nu kommer det fortsätta. Sápmi är halva Sverige. De kommer sakta men säkert kräva mer och mer och mer inflytande i efterdyning av detta. Det kommer poppa upp samebyar överallt nu som ska ha den här rätten. Mm. Ja, Sápmi är inte halva Sverige, men Sápmi är ju det här, ja det är kulturella då, där man säger att de har levt och det sträcker sig över Norge, Sverige och Finland lite grann. Ja, in i Ryssland säkert. Ja, och ytan är alltså lika stor som hela Sverige, det är, eller halva Sverige. Det är lite oklart exakt hur många samebyar som ingår, men det finns ju 51 samebyar i alla fall. Mm, mm. Och är de ens i närheten av så här stora så är det en extremt stor del av Sverige som inte längre, där inte svenskarna längre har rätten, inte ens via AB Sverige. Nej, precis. Inte rätt att jaga och... Svensk lag gäller ju bara delvis också. Jag menar, vi har ju hela det här med Sametinget som är en myndighet, erkänd och så. Här har ju Sverige då försökt att hitta ett sätt att alltså AB Sverige, staten Sverige, har försökt att samexistera eller på något sätt ge samerna lite självbestämmande och liknande för att slippa problem. Och så här har man hållit på att härja fram och tillbaka. Mm. Så att vi får se vart det slutar. Va? Men jag är ju rätt säker på att ger man dem tummen så kommer de vilja ta hela handen. Ja, men det är väl klart. Ja, såklart. Varför skulle de känna att nej, men vi ska inte vara taskiga mot svenskarna här? Nej. Det är klart, vi ska ju ta för oss. Och i det här Sápmi-området bor det alltså 2,3 miljoner invånare och 80 000 av dem i samer. Mm. Den här extremt lilla minoriteten ska få stora rättigheter. Och det ska vi komma ihåg med norr här uppe. Det kanske inte säger så mycket för en storstadsbo och jaga och fiska. Det är ju en jättestor grej. Oh ja, deras liv går ju kring detta i väldigt, väldigt många. Som fritidsintresse, men också som, kan man också säga då, rätt liksom, att de har varit där väldigt länge. Det har bott personer där i generation efter generation efter generation som har sina ställen och brukar fiska med sina barn och jaga och sådär. Och nu måste de gå då med mössan i hand, som det verkar, till samerna. Mm. Och säga, snälla, skulle vi kunna få kan vi få fiska lite här? Ja, säger de, det får du. 10 lax. Ja, eller 20. Eller 30 eller 50. Ni har förtryckt oss. Så man kan ju testa att betala med glaspärlor. Det funkar ju med indianerna. Kanske kan göra lite renkött om man får tag på sånt. Och Oysan Kent Duell skriver faktiskt lite intressant på Aftonbladet just att det här kan bli en politisk bomb, för det här öppnar ju för på ett sätt något ja, makalöst. Mm. Magnus, just att det är inte staten som bestämmer överallt, utan är du rätt sorts minoritet så får du rätt. Och det är ju jättespännande. Mm. Det är ju jätteintressant. Och det är återigen, här får man ju då se, det här är ju lager två utav den här löken som säkert har vansinnigt många fler lager, där vi ser på just processerna med hur samerna argumenterar och vad de grundar det här på, och kommer det här då sen lämna öppet för andra minoriteter, som du sa då. Kanske vi får något som, skulle vi kunna få något som liknar den här judiska autonoma republiken i långt bort i stan, alltså Ryssland någonstans. Mm. Eller kan muslimerna här, vad det lider, också börja argumentera för, kanske inte på hävdvunnen rätt då, men nej, i men alla fall, jag menar, vi är många fler än er i det här området och så vidare. Hur kommer Sverige se ut i framtiden? Det här går ju åt samma håll som vi har pratat om. Vi kommer få se ett Sverige som sakta men säkert faller samman. Samerna är ju inte dumma på det sättet. De ser ju också vartåt det barkar hän. Mm. Det är ju därför de under de senaste, ska jag säga, 5-10 åren har liksom intensifierat att flytta fram sina positioner i Sverige. Och drivit på de här frågorna. De ser ju också att AB Sverige håller på att krackelera. Nu gäller det att vi suger åt oss så mycket vi kan. De enda som inte tänker så, det är ju svenskar i allt väsentligt. Och det är problematiken med att vi identifierar oss med AB Sverige. Mm. Det ska vi inte göra, utan alla svenskar som har vett och förstånd och framåtsikt ska identifiera sig med det fria Sverige. Mm. Också viktigt att komma ihåg att nu pratar man ju om jakt och fiske här, men med tanke på att det är så luddigt så är det inte riktigt säkert på om detta räcker. Men det finns ju också vansinniga naturtillgångar där uppe. Skog mycket som helst, men också järnmalm och vattenkraft och sådana här saker. Om samerna är lite smartare så fortsätter de trycka på och se hur långt de kan dra det här. Oja. Kan de kanske kräva avgift då av svenska staten för att det är vattenkraft på deras mark till exempel. De skulle kunna bli hur rika och mäktiga som helst. Ja, och tänk om deras broderfolk från Asien, kineserna, får sig att de vill investera i någon form av geotermisk, inte vet jag. Stat i staten. Ja, nej men visst. Och det här kommer ju naturligtvis också sträcka sig vidare. Det har det redan gjort. Samerna har ju ett alltså det är en i den mån, alltså de som tillhör den här samiska vad ska man kalla det för? Samiska, jag ska inte säga extremismen, för att alltså den samiska identitetsrörelsen. De som är lite mer än någon sån där kultursamer du ser på Uppsala universitet. De har ju egna lagar. De har egna åldermän. De har en egen religion. De har en egen stat. De har allt eget. De ligger ljusår före till exempel det fria Sverige i detta. Så att, det finns mycket att lära naturligtvis också av dem. Ja, men de har ju fördelen att räknas som en egen minoritet. Och det tror jag väl, om vi tänker på detta, bara liksom känner hur svensk, vad är svensk? Det finns ju inte. Det är ju så geggamojigt och smålingar. Vi vet ju såklart vad svenskar är. Men Sverige AB har ingen aning överhuvudtaget. Utan det är ett medborgarskap och ibland inte ens det. Ja, de har ju drivit det. Det är också som är så intressant. Statsmakten har ju i socialistisk eller alltså vänsterliberal anda drivit Sverige till den här situationen vi befinner oss i. Det vill säga att man har sakta men säkert monterat ner den svenska identiteten. Och det har ju lämnat öppet för att det inte finns någonting svenskt på ett sätt som inte sker någon annanstans på den här planeten i princip. Och då skapar man ju också naturligtvis att de olika minoriteterna som egentligen aldrig identifierar sig som svenskar, de har ju ett utgångsläge som vida överstiger vårt. Vi måste börja lära oss att vi är svenskar. Där är vi. De fattar ju att de är samer, eller att de fattar att de är judar, muslimer, vad det än är, romer. Vi måste ju lära oss, vi är så långt bakom dem, vi måste lära oss att vi är svenskar, och det är något speciellt. Ja, det är den stora uppgiften fortfarande i nådens år 2020. Visst är det så, vi är svenskar, vi vet alla det om vi tittar in i vårt hjärta. Det är egentligen, jag tror inte ens de här kulturmarxisterna tror på att några afghaner som har bott i Småland i några år är smålänningar. Man försöker bara ändra orden, men det ska de inte lyckas med. Vi ska snart kolla på vad som händer i Staffanstorp. Jag vill bara påminna er kära lyssnare om att ni lyssnar ju på en alldeles gratis podd, va? Men ingenting är gratis. Den här podden existerar bara tack vare att vi har så många prenumeranter på Svegot, och de får ju mer än bara den sköna känslan att stödja ett gott arbete. De får ju också en hel del pluspoddar till exempel, och plusartiklar. Vad har vi i pipelinen, Magnus, som är intressant här, plus poddsreklam? Det börjar bli ett riktigt fint bibliotek där. Vi har ju som ligger ute nu om boken 1984. Mm, du har ju pratat med Ludvig om moralisk upprustning. Ja, precis. Den ligger i arkivet. Jag tittade på arkivet här om dagen faktiskt och tänkte, gud vad mycket som hade kommit ut. Och det börjar bli något. Ja, så det är jättekul. Och det här är ju sånt här som man kan lyssna på när som helst, till skillnad från det. Man kan lyssna på den här podden också när som helst, Sverige vaknar. Men den här är lite mer dag för dag. Så gå in på svegot.se/plus och bli genast prenumerant. Imorgon är det husdag här i Svenskarnas hus i Elgarås, Västra Långgatan 29, och där jag och Magnus befinner oss just nu. Det ska talas, Magnus. Kan du avslöja någonting om vad du ska tala om? Ja, det är ju både jag och Dan Eriksson som kommer hålla våra anföranden, och Dan kommer prata om demografi i, och hur illa står det till med Sverige egentligen. Mm. En viktig fråga, och efter det så kommer jag då beträda scenen och tala om det här med att sätta svenskarna först eller inte. Eller inte det. Eller inte. Det kommer fram till. Mm. Och det här går in i varandra då, naturligtvis. Det ena ger det andra, så att säga. Så att det blir en ganska informativ, tror jag, och viktig dag. Kommer inte finnas att se eller höra i efterhand. Som så gott som allt vi gör. Nej, precis. Man kommer hit och ser man här, och så blir det blir ett mycket bättre minne än att sitta hemma och kolla på YouTube eller något liknande. Mm. Mm. 12.00 slår vi upp portarna. Gratis entré. Det kommer finnas lite lättare förtäring att köpa. Mm. Anmäl er på detfriasverige.se där under evenemang. Och på tal om Svenskarnas hus, så har ju Svenskarnas hus fått en helt egen, fräsch och lättöverskådlig hemsida. Mm. www, va? Sen är det punkt. Sen skriver man Svenskarnas hus utan mellanslag rimligtvis. Och så tar man en punkt efter det och sen lägger man till SE. Funkar fint från mobiler också. Och där får ni en snabb överblick om vad som händer i Svenskarnas hus. När ni bör komma hit och när ni inte bör komma hit, tänkte jag säga. Men en sån dag finns ju rimligtvis inte. Precis. Nej, men vi uppdaterar den där vart efter det händer saker, tillkommer saker. Vi har ju tisdagsträningen med dig själv, Daniel, och med Ludvig Delin. Ett inpass också när vi pratar om Svenskarnas hus. Jag skrev det här på Twitter. Jag har inte fått någon respons att det har kommit fram, så att jag vill gärna göra det här också. Jag har haft dåligt samvete, förstår du, Daniel. Vi fick besök här om sistens. Mm, mm, vi fick besök här om sistens i Svenskarnas hus. Jag hade varit ute på ärende och kom hit och var på extremt dåligt humör, måste du jag säga. Du såg lite tilltufsad ut. Ja, det var en massa saker då som hade hänt, och då hade vi en gäst här, och jag lät min dåliga sida komma ut över denna gäst genom att i princip ignorera denna människa som hade tagit sig hit för att besöka. Och så jag fick dåligt samvete därefter. Mm. Så jag skrev en ursäkt på Twitter. Så ska man naturligtvis inte göra. Det är självklart så att kommer man hit så ska man bemötas på ett trevligt och artigt sätt. Jag är ju en trevlig och artig människa. Mm. Så jag vill be den här personen om ursäkt för att jag var så väldigt tyst, tråkig och inte alls vad jag brukar vara. Så kom hit igen, tycker jag, så kan jag få visa mig från min bästa sida. Jag kan glädja mig att jag har vidarebefordrat den här ursäkt till det gäller. Ja, men gud vad bra. Och han hälsar att han hoppas potatisen smakar. Potatisen smakar, absolut. Mm. Så att jag tackar för den också, naturligtvis. Det är rätt och riktigt att vara man för sin hatt, så nu är detta sagt. Det är skönt att be om ursäkt, tycker jag. Ja, det ska man göra. Det är jätteskönt. Jag förstår inte, folk är så här, att du ber om ursäkt. Nej, bara, det är väl klart man gör det. Grundläggande kristen värdering. Ja, för annars känner man inte att man har gjort fel, och då kanske folk tror att man, han tyckte det var bra gjort. Ja, folk tycker att man är en skit. Ja. Det går inte. Så kan vi inte ha det, förstår du, Daniel Frändelöv. Så kan vi inte ha det. Vi kanske kan ha det som i Staffanstorp då, där man bygger murar och stänger in sig på lite olika sätt. Det är Moderaterna och Sverigedemokraterna som har börjat planera då för gated communities, eller grindsamhällen, som jag tror vi får börja kalla det. Vi ska inte vara mer engelska än vad vi behöver. Detta då, Magnus, för att skydda medborgarna från kriminalitet, som man menar finns på något sätt i Sverige. Och det är klart, det gör det. Staffanstorp gör ju mycket rätt. Det här är ju såklart framtiden. Jag är väldigt svårt att se att jag på ett sätt undrat att varför jag har väntat så länge. Det finns ju typ gated communities, som kallas inte det. Det finns ju bostadsområden och det finns även villaområden där man har murar och vakter, vet jag. Jag tror att många inte vill uppmärksamma detta, för att man vill inte få pressen på sig. Jag minns förra året var det väl en bostadsförening som ville sätta upp ett vanligt galler bara för att deras lekplats blev sönderslagen hela tiden av utländska förmågor. Mm. Där fick ju pressen nos på Och såklart började gapa och skrika, stänga ut det fattiga, vad är detta? Rika segregerar sig, fruktansvärt vidrigt. Och jag vet att jag kontaktade han som låg bakom den här grinden då, eller gallret. Och han bara, jag orkar inte prata med någon. Mm. Det ringer hela dagen. Folk är som galna. Vi vill bara inte att våra saker ska slås sönder, men så verkar vi inte få ha det. I det här jävla landet. Precis. Det är intressant i sammanhanget, alltså först känns att människor segregerar sig själva, separerar sig. Alltså rent generellt så det är jättebra att man under en period i livet, kanske under militärtjänsten, så träffar människor från olika samhällsskikt och sådär. Men i allt väsentligt så fungerar man bäst med dem som man är ganska lika. Man fungerar bäst med människor ur sin egen socioekonomiska grund, och man fungerar bäst med människor med samma utbildningsnivå och så vidare. Allt som oftast är det så. Men vi lämnar det där hem. Det som är det intressanta med Staffanstorp är att de någonstans här erkänner, alltså att kommunen tar initiativet. Mm. Det tycker jag är, alltså oftast är det privata aktörer, företag eller bygg, som säger, ja men vi bygger ett sånt område. Mm. Men när kommunen säger, nej men vi måste då bygga gated communities, där någonstans har man ju kapitulerat och sagt, ja men vi kan inte göra den här kommunen bra, så vi måste bygga sådana områden. Mm. Då borde man ju ställa kraven, avgå alla. För att då är ni värdelösa att driva, hela kommunen ska ju vara ett gated community. Ja men såklart, egentligen. Ja. Sonesson formulerar ju det som att säkerhetsåtgärder kan på ett bättre sätt arbetas in redan från början i byggnation, och mycket kan förbättras i befintliga bostadsområden. Och Staffanstorp, det har ju kommit en sån här lista nu, Magnus, på vilka kommuner som är säkrast och inte. Och Staffanstorp kommer ju långt upp i den här listan. De anses ju vara en väldigt säker kommun. Jag tror det var topp 20 till och med. Men som man själv skriver här, ja fast man kan inte riktigt räkna så. För det är fortfarande mycket mobbing och många barn som känner sig osäkra och otrygga. Och vi ska komma ihåg det, bara för att man inte blir utsatt för någonting så kan man ju känna sig livrädd ändå mest hela tiden och vill försöka bygga bort detta. Mm. Vår kommun, Töreboda, den låg inte bra till på den där listan. Jag såg det, men det var ingen som kände igen sig i det. De har hittat några som tyckte det var härligt. Det där är också, om vi bara en snabb passus in på detta. Den här undersökningen är ju, alltså, vem de än frågar så har de ju, nej men befolkningen känner inte igen sig i det här. För någon har ju sagt att de är otrygga i alla fall. Jo, men det är ju som vanligt. Men jag har inte blivit våldtagen. Nej, men jag vet inte hur många som ska börja bli våldtagen innan man anser att det är otroligt. Sen tror jag också, man har ju lite, jag har ju lite fingret i luften här, och det är klart folk i Töreboda också är ju extremt trötta på det. Liksom, det är mycket utländska förmågor. Även där såklart. Precis. Det vi vet är att Älgarås, en del av Töreboda kommun, är i allt väsentligt väldigt trygg, och tryggare kommer den bli. Här vågar jag nog säga att det är, ja, det är klart att det kan vara 100% tryggt, men här har jag inte hört talas om det. Ja, jag vet att det har hänt lite saker för några år sedan här, men jag vet också att det tog som hand om, kan man säga, på ett sätt som väl har gjort att kriminella inte verkar vara så sugna på att komma hit. Och sen har vi också hört mycket, Magnus, att sen det fria Sverige kom hit har det blivit ännu lugnare. Ja, precis. Det började bara komma hit faktiskt, verkar det som. Ja. Och så blev byggarbetsplatser och sånt i närheten har ju sagt det, att nej, men vi kunde plötsligt ha verktygen ute utan att de försvann. Nej, det är jättekul att höra, och vi kommer fortsätta med trygghetsskapande närvaro. Och ju fler som kommer till orten också som är goda nationalister, desto bättre blir det naturligtvis. Det är ju bra folk. Men du, kan vi inte dra fram det gamla klassperspektivet då? Jo, det kan vi göra. Det här får man väl utgå ifrån att de här gated communities delvis kommer de bli dyrare att bo i på grund av då att kanske vakter ska avlönas och murar ska byggas och sådär. Men också att många kommer vilja bo där. Är det rätt att bara de rika ska känna sig ena trygga så sätt? I den ekonomiska verklighet vi lever i så är det ju någonstans rätt. Va? För det är så systemet ser ut. Jag föreslår ju, och vi i det fria Sverige föreslår en helt annan väg. Det bygger inte på att du är rik. Det bygger på att du ställer dig upp från ditt feta arsle. Du axlar ansvaret för dig själv och din familj och ditt folk och din framtid. Och du slutar dig samman med andra. Då spelar inte det någon roll om du är så kallat rik eller fattig. För att alla kan ingå i den folkgemenskap som det fria Sverige faktiskt erbjuder. Och dra nytta av den. Så att ditt liv blir bättre om du drar nytta av de möjligheter som kommer utav att vara medlem i föreningen. Så enkelt är det ju, va? Men visst är det så. Det har alltid varit så. Det kommer alltid vara så länge vi har någon form av alltså den typ av system vi har. Att tjänar du mer pengar, då kommer du också ha fler större möjligheter. Det är svårt att... Ja, det som vi pratade om privata sjukvårdsförsäkringar igår. Mm. Ja, det kan väl uppfattas som orättvist. Men annars ska man förbjuda folk att ha det då? Alltså det är ju att du betalar skatt för allmän sjukvårdsförsäkring. Precis. Sen betalar du extra för dig själv. Ja, det är väl orättvist på det sättet att om du inte kan betala in. Men jo, men det blir lite som att säga, nej, du får inte köpa en finare bil. Ja, men det, för det blir orättvist. Ja, men det är ju Sovjet. Det är ju Sovjet. Ja, alla ska ha en gammal lada. Så vill vi kanske inte ha det. Nej, det ska bli intressant att följa Staffanstorp och se vad de gör av detta då. Som du säger, om staten kommer lägga pengar på att bygga gate communities. Och just liksom hur man utformar det, hur stort är det? Det finns ju exempel där man har hela samhällen innanför murar där man egentligen aldrig behöver gå utanför dörren eller utanför det här communityt. Det jag tror man tänker, Sonesson och Staffanstorparna tänker ju så här också, att har vi gated communities med den typen av förhöjd skyddsnivå, då får vi hit rika företagare och människor med resurser. Det är ju jättebra för kommunen. Mm. Så att, han är ju inte dum på det sättet heller. Utan de ser ju till att skapa en bra grund för inflyttning av människor. Till exempel malmöiter då. Det finns ju en gräddhylla i Malmö. Mm. Den kanske med tiden kommer flytta till då Staffanstorp. Och det är ju jättebra för kommunen. Ja, visst. Så att Staffanstorps kommun tänker mer på sig själv. Om vi tänker tillbaka till samebyarna, de har ju sin taktik. Här har ju Staffanstorp sin. De förstår ju också, Sonesson förstår antagligen att AB Sverige också är på väg att krackelera. Han säger ju det. Staten kan inte sköta det och det och det och det. Hur ska han då, som själv bor här, lyckas? Ja, han får ju börja laga efter läge. Ja. Så här kommer vi se i andra kommuner också. De som är lite framåtseende kommer kunna göra det ganska bra för sig själva. Jag tar ju också upp de här rånen mot gods nu på sistone, om du har läst om det. Där man ändå har fått för sig, kanske naivt, att det ska vara lite fredat långt ut på landet, utan det är inne i storstäderna allting händer. Där det har kommit en bil med kriminella och bara brutit sig in och stulit och i många fall delvis kidnappat folk och tvingat dem liksom att peka ut så här, där. Polisen gick ut med en varning om detta. Mm. Tänkte jag, vad ska polisen skriva? Då skriver polisen så här: öppna inte dörren. Nej, det hjälper väl kanske inte sådär supermycket, tänker jag. Och fruktansvärt när man läser detta och kanske var då, sitta i ett lite finare hus ute på landet och bara sitta där och vänta, för du får ju inte försvara dig, såklart. Och han tar ju upp detta, så ja, som ni vet, Sverige är inte helt tryggt. Nu skiter vi det, Magnus, och kollar vad som händer i soliga Spanien, där det är liberala tårar och allmän skräck, va? För Vox tycker ju inte riktigt det här med att... Ja, Vox då, som de heter, partiet, det är nyfascistiska. Det är nyfascistiska. Byter de ibland, eller? De måste ha en sån liten högerextrem, nyfascist. Ja, det är lite beroende på skribent här. Ja, nyhögerextrem, fascistoid och så vidare. Man vill ha ett föräldraveto. Kan man tycka att det ordet borde vara så himla självklart. Ja, alltså någonstans. Ja, föräldrar får bestämma över sina barn. Det vill säga då, man vill ha ett föräldraveto i, som man säger, utbildning då som rör etiska och sociala värderingar eller samhälls- och sexualmoral. Framförallt gäller detta då det jag skulle kalla homopropaganda, till exempel. Naturligtvis, och Vox har ju drivit igenom det här i Murcia-regionen, där man faktiskt då samregerar. Johanna Frändén på Aftonbladet skriver Vox egna Sölvesborg. Ja, vad fint, för jag såg det här i manus, så jag tänkte först att du hade skrivit det. Ja, men det var en jättefin formulering, men nej, det var... Det är hon som har gjort det då, och där har man då drivit igenom det här som ger då helt enkelt föräldrarna och lyssna nu bara. Staten ger föräldrarna rätt att säga att nej, mitt barn är inte redo att ta emot undervisning om till exempel sexuella förbindelser. Jag som förälder tycker att mitt barn är inte redo att höra om detta. Det här ska mitt barn få reda på när den är lite äldre och kan förstå det här. Mm. Det är vad man säger. Och då staten i den här regionen har vuxit till att staten ger tillåtelse till föräldrarna. Det är där vi är också. Glöm inte det. Du har alltså inte någon gudagiven rätt att bestämma dina barn, utan här ger Vox dig rätten till det, och det är ju tack Vox naturligtvis. Ja, visst. Men det här är ju inte bra. Oj. Nej, och hon försöker ju larva sig här då på mer prosaisk högerextremska. Barn ska inte behöva utsättas för HBTQ-propaganda, jämställdhetstjafs och sexualundervisning i skolan. Sånt sköter föräldrar bättre. Basta. Amen till det. Ja, och här försöker hon vara ironisera då, men jag kan ändå tänka att många läsare är så här: ja, det tycker jag nog inte låter sådär jättedumt. Nej. Och Fast en grej här, Magnus, vet du vad detta handlar om? Hon skriver ju också här att Vox då skulle vilja avskaffa lagen om könsrelaterat våld i hemmet. Vad är könsrelaterat våld? Är det när kvinnan är elak mot den för att man inte, för att man var ute med grabbarna en kväll och jagade, eller? Ja, är det, eller slåss man med könen, eller jag vet inte. Ja, det är jättekonstigt. Ja, men det är inget du känner till i alla fall. För det, nej, kanske... jag vet inte exakt vad man pratar om här. Jag vet ofta att det låter mycket hemskare än vad det är. Mm. Så att var de, jag har svårt att se att Vox har ställt fram en motion som säger att du ska få misshandla din partner hur mycket du vill. Det är ju sällan så. Ja, det är sällan så. Så jag vet inte vad det beror på, så jag ska lämna det därhän, ja, naturligtvis. Och som vi ser, hon, den här Aftonbladet främdenskan här, hon skriver ju inte heller något djupare om detta. Ja, det är väldigt svepande också. Vilket tyder på att hon vet att hon inte har så bra på fötterna, helt enkelt. Nej, för då hade man ju specificerat. Absolut. Men Vox i alla fall utnyttjade ju det här ganska väl. De sa att får vi inte igenom detta så fäller vi den här regionala budgeten. Och då, det var en utpressningssituation då, heter det. Så deras samarbetspartner sa, nej men okej, visst, det är klart att föräldrar ska få ha rätt att själva uppfostra sina barn som de vill. Någonting som jag antar att man tyckte lät ganska bra. Men det blev lite mer dramatik här då, för det här skulle ju såklart, måste ju hetsas mycket mer mot detta. Så på något sätt kom det här ut på Twitter då, va? Oj. Och ska vi se, en talesperson då, Adriana Lastra, skrev det. Alltså Vox, de står inte ut med hbtq-människor, inte med samkönade äktenskap, inte med jämställdhet. De står inte ut med att deras reaktionära idéer inte är hela samhällets idéer. Sluta kalla detta yttrandefrihet. Det är hat. Precis. Det är hat om jag säger att jag tycker inte att min femåring behöver lära, han behöver inte veta vad analsex är än riktigt. Mm. Det är hat, det är minsann. Men bara det är ju, alltså återigen här försöker hon då påpeka att det på något sätt skulle vara fel att känna, vilket jag de facto känner. Jag känner i mina fibrer att hbtq-personer, att samkönade äktenskap, att hela den här påtvingade liksom dystra smörjan, den är fel i grunden. Det är inte bra för samhället med den liksom liberalisering som har skett och så vidare. Ja, men jag är stolt över det, för att jag känner att jag är i samklang med ett par tusen år av västerländsk tradition åtminstone, va? Och att det här skulle vara reaktionärt. Ja, men då får det väl vara det då. Jag menar, skulle progressiva idéer vara så mycket bättre? Känns det som, kära lyssnare, att Spaniens väg, Europas väg, Sveriges väg med denna progressiva grund. Har det gått så bra? Känns det bra? Känns det tryggt? Känns det säkert? Nej. Känns det schysst? Nej. Känns det bra? Känns inte att fräscht. Alla käkar, att små tjejer skär sig i armarna och inte äter ordentligt. Att ungarna blir liksom mer och mer dumma i huvudet och hur andra då måste svälja psykofarmaka. Vi äter det som godis. Det är den progressiva världen alltså. Ja, jag tror att den är ganska skitdålig. Borde rivas ner, störtas ner av grunden. För att sen aldrig mer komma tillbaka. Det tycker jag låter alldeles utmärkt. Känns rätt. Ja, jag tror också håller med om det. För de svarade ju på den här tweeten då. Och de sa att nej, det vi inte står ut med är att ni säger till oss hur vi ska leva och hur vi ska uppfostra våra barn. Och än mindre att ni med hjälp av skattemedel främjar pederasti. Hej då! Sådär ja. Då blir det pederasti, det är alltså kärleken då. Kärleken, den påstådda kärleken mellan en vuxen man och en ung pojke. Här kunde inte Twitter acceptera det här givetvis. Nej, nu får det räcka. Det här var hot eller trakasserier, eller så var det uppvigling till våld, eller vad det nu kan något vara. Var det alltså. Något är inte bra var det, så man stängde ner det här partiets konto tillfälligt. Och det här då, menar man ju på Aftonbladet, det var den bästa presenten som partiet kunde få, för då kunde man ju gråta då. Yttrande, det finns ingen yttrandefrihet. Perfekt storm. Och jag ska inte citera henne så mycket mer, men jag kan ibland bli avvis alltså på de här skribenterna. Man kan skriva så här: Spanien har slitit hårt i decennier för att ta sig ur den fascistiska tvångströjan och etablera en demokratisk samhällsordning. Men hon menar ju då att det går inte så bra, de sitter kvar i den här fascistiska tvångströjan. Är det någon som vet vad fascism är längre, eller? Nej, jag tror inte det. Men det är väl en vinkning åt Franco och sådär naturligtvis. Va? Men återigen så ser vi bara hur långt ifrån varandra vi är. För att Vox har ju rätt i detta. Det vill säga att det här, vi kommer aldrig komma överens. I Johanna Frändéns värld så är den här progressiva diktaturen, det är frihet. att barn, att föräldrar ska tvingas skicka sina barn till en skola där de lär sig allsköns galenskap, det är för henne frihet, demokrati, rättvisa. Jag som då är nationalist med allt vad det innebär hävdar att nej, ni står ju för en diktatur. Ni står ju för en åsiktsdiktatur. Jag däremot står faktiskt för frihet. Ja, men precis, för att om vi tar någon serietidningsfascism, det borde ju vara att de här barnen tvingas att lära någonting som föräldrarna är helt emot. Föräldrarna har ingenting att säga till om vilken propaganda som ska tryckas in i deras barn. Det tror jag Johanna själv skulle hålla med om man formulerade det så. Ja, det låter fascistiskt. Ja, för att det är det du förespråkar. Precis. Ja, okej. Okay. Jag säger upp mig. Säger de kanske inte. Nej, men precis som du säger, vi är ju helt för öppet. Liksom. Det är öppen debatt, men i den här öppenheten innebär ju att föräldrar själva måste få välja vad deras barn ska utsättas för. Ja. Såklart. Ja, men du, ska vi se vad vi hade nästa här. Det här är ju väldigt intressant. Tid, Magnus. Har jag sagt något om det någon gång? Jag tror vi har pratat lite om det här med det tidigare. Men, det är fascinerande. Det är ju en annan som tidigt pekade på här är Turkiet, va? Det kan lätt bli rätt mycket här. Va? Om man ger ett finger så kan det gärna bli hela armen och mer än det. Vi ska tillbaka till 2006, en ny termin bara då på universitetet i Turkiet, och i reglerna på det universitetet så var det att man måste klä sig modernt. Modernt. Och det här tolkas då som att det liksom är inga slöjor här. Precis. Och några då muslimer sa att nej, men det här kan vi tyvärr inte acceptera. Man kom runt där, en kvinna hade, ska vi se, först hade hon sitt hår, sen hade hon slöja och sen över det hade hon en peruk. Ett sätt att komma undan det där då. Det är ett påbud i min religion att täcka mitt hår, säger den här Elif. Vilket hon har såklart rätt i. Och det här menar man då en viktig principfråga. Släpper vi på detta. Det är en politisk handling. Om vi tillåter huvudduken så är det bara en tidsfråga innan islamisterna kräver införandet av sharia-lagar. Ha? Säger en professor. Måla fan på väggen. Precis. Märk väl, vi är alltså i Turkiet år 2006. Inte så länge sedan. Inte så länge sedan alls. Och det här är en tid då Erdogan fortsatt då försöker att etablera sig som, många trodde att Erdogan var en liksom moderat och på alla sätt och vis balanserad kille. Alltså han började som extremt muslimsk, jihadistiskt inställd kille. Satt i fängelse för det, hets mot folkgrupp och sådär. Sen så lyckades han komma till någon position där han blev president, och det var NATO och sådär. Och sakta men säkert har han ju byggt upp en egen turkisk islam där han själv är någon form av central figur, och det är det han jobbar med. Och sprider ju detta mycket internationellt, men vi har ju sett mycket Tyskland till exempel, där bara tiotusentals turkar samlas och hyllar honom. Så vi flyttar oss fram då till 2020. Det är nu det, kära vänner, och saker och ting har hänt, kan man ganska lugnt säga. Det är inte så mycket snack om slöjor längre. Det där är liksom en fullständig självklarhet. Istället, vad säger som att man ska gifta sig med sin våldtäktsman? Precis, det är en gammal fin sed, tänkte jag säga, en gammal muslimsk sed i alla fall, som finns att du kan då undkomma våldtäkt. Alltså om du har våldtagit någon helt enkelt, så kan du då, om du blir sedermera då anklagad och dömd för detta, så får du ett val. Alltså, okej, Daniel, du har ju våldtagit den här kvinnan. Jaha, och nu får du antingen dömas för våldtäkt, just det, 30 000 piskrapp eller vad det kan vara. Hej, ja. Eller så gifter du dig med henne. Just det. Om hon vill gifta sig med dig, det skiter vi i. Det är helt oviktigt. Utan du gifter dig med henne och då kommer du undan den här våldtäkten. Och även på ett sätt, sjukt nu, det blir ju bra för henne också. För våldtäktsoffer ser sig som smutsiga väldigt ofta i den. Precis, precis. Så hon kan ju rädda sin egen heder. Absolut. Ja. Då kan ju hon bara säga, då går hon med på det, va? Detta är ett förslag då som kommer läggas in i parlamentet i slutet på januari. Och man behöver inte tänka speciellt länge för att förstå hur lätt detta missbrukas. Det vill säga, om du vill ha en fru, är det bara våldta en kvinna. Den kvinna som du vill ha. Sen kan du hoppas då att men alltså det enda som hindrar detta då är att man själv inte vill gifta sig med henne. Ja, eller naturligtvis, det är ju klansamhällen, det finns annat här, så att risken är väl att någon bror slår ihjäl dig också säkert. Det finns mycket annat naturligtvis, men det här är ju från statens sida. Sen finns det ju också där parallella strukturer, det finns olika idéer om detta, olika stammar och allting. Va? Men från statens sida så i princip blir det ju så. Den turkiska staten säger att om du våldtar någon så kan du också därtill då gifta dig med henne, så är det klart. Om det sen omfattar alla typer av våldtäkt, det vet jag inte. Men det är i alla fall en grundläggande princip. Det är intressant det här att se då hur Erdogan har förvandlat tillsammans då med muftiner och allt vad det nu heter, Turkiet från vad det var för 2006 till vad det är och vad det allt mer blir. Och det är en islamisering som sker där. Vi hade Anwar Sadat, tror jag, i Egypten på 50-talet som skrattade gott åt att muslimska brödraskapet ville införa slöja i landet. Han så kommer aldrig hända. Åk till Egypten och titta. Nice. Och så vidare. Så det här sker överallt. Det är egentligen bara Syrien och faktiskt Iran. Nu har Iran slöjtvång. Men Syrien är ju det land som kanske fungerar bäst i den här regionen. Mm. Kanske värt att poängtera mig att det här gäller ju absolut eller kanske framförallt då kvinnor under 18. Ja, ja. Nedtill. Jag vet inte om det finns någon underåldersgräns, finns det väl. Men 15 är ju fint. Alltså valt om 15 år och gifta med henne. Mm. Och om vi tittar på Sverige då. Så här långt har vi inte kommit riktigt. Men vi minns ju alla sörjan kring barnäktenskap där. Där svenska staten mer eller mindre öppet gick in och sa att nej, man får inte gifta sig med barn. Men. Och en massa kulturgrejer där. Och, jo, men nu är det så här i deras länder. Och det är ju... Egentligen, du får inte ligga med barn i Sverige. Även om du påstår dig vara gift så ska det räknas som våldtäkt. Ja. Men det är ju lite då vem man är och var man kommer ifrån och sådär. Så vissa kulturer räknas väldigt högt. Den svenska kulturen skiter man fullständigt i. Men där har du alltså, om vi tittar på Sverige, nu tittar vi på Turkiet 2006 på ett sätt, 2020 på ett annat sätt. Jag läser i Aftonbladet från 2006 i Sverige, för då har nämligen Sveriges muslimska förbund föreslagit till samtliga riksdagspartier att man ska ha muslimsk lag, särlagstiftning för muslimer i Sverige. Okay. Bland annat så kräver man då separat undervisning i islam, hemspråk naturligtvis. Flickor och pojkar ska inte behöva ha simundervisning tillsammans. Skilsmässor bland muslimer ska godkännas av en imam och så vidare. Och då säger Jens Orback, som då är sån här minister för integration och liknande. Han säger... I Sverige ska vi inte ha någon särlagstiftning. I Sverige ska vi vara lik inför lagen. I Sverige har vi kämpat rätt länge, bla bla bla bla bla. Könsneutral, så. Mm. Det var 2006. Just det. 2020. Berätta. Ja, alltså det här med separata badtider finns ju redan. Just det, och man har ju man spinner ju det här ändå. Jag måste säga, de är duktiga på att spinna det på ett sätt så att den vanliga, till och med kanske Sverigevännen så här, jo men de är ju väldigt förtryckta och sådär. Det kanske bästa de har egna badtider så att de här stackars kvinnorna lär sig simma, för annars kan de inte simma och drunkna dem. Då är det bättre att de får simma under den här ja precis. Nej, men så att det som Jens Orback sa aldrig, det är genomdrivet 2020. Du har muslimska friskolor, islam och hela konkarongen, där kvinnor och män sitter på olika platser i skolbussen. Mm. Kvinnorna sitter längst bak. Mm, mm, mm. Du har klanintyget senast, där en person då medels klanintyg inte blev utvisad. Just det. Du har exemplet från tingsrätten i var det Solna, va? Ja, med den här goda familjen. Precis, där de då frikände en 37-årig man för misshandel. Han hade spöt frugan. Argumentet var att det här kan de sköta själva, han kommer från en god familj. Kommer från en god familj, ja. Precis. Så att, kom inte och säg att det inte sker en islamisering av Sverige. Mm. Och vi såg vad som hände i Turkiet och i alla andra länder där det här sker. Och det sker i Sverige. Det som Jens Orback för några år sedan då, 2006, sa, det här inte kommer aldrig bli. Mm. Det är nu. Så att det är ju där vi har landat. Och det följer, och det här är väl det som man kanske borde ta till sig ordentligt. Det följer en intressant förutsägelse som har lagts fram i en bok. Som man ser om och om igen. Precis. Nästan matematisk. 2010 skrevs en bok. Nej, den är kanske äldre än så. Nu kommer jag inte ihåg här. Boken heter i alla fall Slavery, Terrorism and Islam. Mm. The Historical Roots and Contemporary Threats av Dr. Peter Hammond. Och här... Ja, Daniel, jag passar till dig. Kan du berätta vad han någonstans förutspår och om det stämmer med vad vi ser i vårt kära Sverige idag? Ja, man ser ju då, det är alltså hur stor den muslimska populationen är. Vi behöver inte gå in på detaljer här, men lite förenklat. När de är få, runt 2%, det här är ju såklart inte hugget i sten, men när de är få runt 2%, så gör de inte mycket väsen av sig. De är fredliga och de vill bara leva här tillsammans, anpassa sig gärna, kärleksbudskap och islam är fredens religion och vi skulle aldrig skada någon annan, vi älskar alla, det är så fantastiskt fint, va? Sen växer de lite. växer lite, blir 2-5% någonting. Och här ser man ofta att det sker väldigt mycket rekrytering. Det är ju ett bra exempel i England till exempel. Men det sker ju överallt här, att man framförallt fängelser går man in i. Och, och det är muslimska gäng där, ofta då aggressiva för de har ju religionen i ryggen. Börjar ställa lite krav och sen när vi går över 5% då blir det annat ljud i skällan. Det är väl där någonstans vi i Sverige, vi är väl på väg mellan två av de här. Då är det plötsligt krav på till exempel, vi kan inte äta fläskkött. Mm. Absolut inte, vi kan inte bada tillsammans. Mm. Vi måste få slöjor på oss, vi måste få be under tiden vi arbetar och så vidare och så vidare. För då vet de att de är så pass många att de kan dra igång den här diskussionen. Och det här då ska vi komma ihåg blandat med 2%-strategin om man säger så, där de ändå är vänliga, fina muslimer som vill väl. Kanske många känner att jo, men de där ställer ju inte till någonting. Mm. Herregud, vi kan väl bara låta dem be lite på jobbet och slöja är väl bara fint och det är ju frihet och någonstans mitt i detta är vi här nu. Sen var vi på väg mot 10%. Vi kan säga det idag, eller nej inte idag utan ska säga, 2016. 2016, ja, då hade vi självidentifierade muslimer i Sverige, det var 8,1%. Låter väldigt lågt tycker jag. Ändå. Ja, men vi kan väl utgå från det urval som fanns när man då gjorde detta. Men det var 2016, idag det är ju fler naturligtvis. Ja, och det här växer såklart väldigt, väldigt fort organiskt. Så fort de börjar prata mycket om det, så tänker jag också, så fort de börjar bli den här gängteorin, liksom, så fort de börjar bli ett gäng som har makt, så dras man ju mycket mer till det. När de är 2% kanske de inte är så lockande, för då är de ju så fromma och lite töntiga. Det är ingen som vill det. Men sen när de kan visa, kolla, vi kan bestämma själva, vi har våra egna områden, våra egna skolor, vi får massa bidrag, folk lyssnar på oss, folk är rädda för oss, det är klart man vill vara med. Ja, sen har du en annan aspekt. Det är som med allt annat, det är många som är kulturmuslimer, precis som du är kulturkristen. Ju mer du pratar, ju mer en religion blir i ropet, ju fler kan säga att ja, men jag är liksom, ja, kulturkristen. Det kan man säga idag också bland traditionella, att de gärna kallar sig kulturkristna. Och det finns massor med sådana muslimer också som graviterar mot den gruppen muslimer naturligtvis. Ja, men då tänkte jag, i Sverige ska vara ett kristet land, tänkte jag om vi hade särrättigheter för kristna, säger vi. Mm. Det vill säga att om du sa på jobbet att du är kristen, så fick du en kvarts extra rast varje dag för att be till exempel. Gud, vilken ökning vi hade sett bland kristna då, givetvis. Ja, precis. Tjing tjong. Ja, men vi närmar oss 10%, va? Och här börjar det hända grejer. Då är det verkligen en stat i staten eller ett samhälle i samhället. Körde poliser ut och går på gatorna. Mycket protester, mycket våldsamheter. Kränker du islam? Precis, då blir det. Precis. Lars Vilks typ. Ja. Den sortens grejer. Mycket demonstrationer igen. Jag vet inte varför jag är inne på just London och England. Men där händer det ju ofta då att muslimer går ut i tusental och demonstrerar för eller mot någonting. Hoppas kanske inte ni har sett de här bilderna på där. De tar en hel park till exempel. Ja, ja. Just. Parkera bilar precis vart de vill och samhället säger ingenting, för nu är de så pass många att man vet att de här är så sammansvetsade också. Kränker du en muslim så kränker du alla. Mm. Orkar inte med det liksom. Och det är ju inte trevligt. Men jämfört med vad som händer när vi är 20% så är det rätt trevligt. Då börjar det riktiga våldet. Vi har små arméer som går runt och dödar människor. Man bränner kyrkor, man bränner synagogor. Etiopien till exempel tar man upp som ett exempel här, det är 32%. Sen vid 40% så är det egentligen bara fullt blås, Magnus. Ja, ja, visst, ja. Då är det väldigt svårt att stoppa någonting. Och då ska vi komma ihåg, om man nu tycker att 20% till exempel låter lite, ska vi tänka att det inte är 20% mot 80%, för de här 80% är uppdelade i massa andra grupper. Oh ja, och en stor del av detta är också naturligtvis infighting. Alltså du har ju olika typer av muslimer som också ger sig på varandra, men ett samhälle där du har två muslimska miliser som slåss mot varandra på varsin sida, plus ett gäng kriminella typer, du har främmande makt som påverkar genom på olika sätt och vis i ett helt annat geopolitiskt perspektiv, du har en stat som bryter samman mer och mer. Ja, det är ju en perfekt storm naturligtvis. Precis, och sen ja. Sen drar det på. Det har ju skett att detta hindras, men då är det ofta fullskaligt inbördeskrig för att få stopp på detta. Sen 60%, ja, det bara ökar. Vid 60 så har man ju de här. Det blir mer som en riktig stat, alltså man börjar sätta den här. Vad heter den? Ja, den här skatten. Ja, precis. Nu kommer jag inte ihåg vad den heter naturligtvis. Jag vet inte, vet det. Och etniska rensningar och så vidare. Ja, och islam råder, givetvis. Ja, sen 80%, 90%, 100%. Sen ser vi då att. Det är 100%. Kommer ju freden. Det är då det här blir fredens religion. De har väl inte någonsin hittat dit än riktigt, va? För det brukar ju vara lite stökigt på vägen där, så man börjar mörda varandra istället. Det är lite som med kommunismen, va? Den där utlovade paradiset tenderar att just bara vara utlovat och aldrig infrias. Men Men det som man ser tydligt här, och jag vågar hävda att det här kan överföras till väldigt, alltså i princip till alla minoriteter. Alltså islam är ju naturligtvis speciellt, för det är också en filosofi, det är ett samhällssystem. Precis, som demokrati eller vad man kallar. Men skulle du ta samer och slänga in här? Mm. Alltså har du 60% samer? Jag säger inte att det nödvändigtvis måste gå till, alltså att det sker på samma sätt, men det här att makten flyttas fram, eller man tar sig mer rättigheter när man blir fler, det säger sig självt. Har vi skulle vi ha 10% från Malaysia, så skulle de också flytta fram sina positioner. Det tillhör varje folk att göra det när de är någonstans. Jo, men förutom svenskar då? Nej, men jag tror att europeer, nej, men alltså, det som är att du naturligtvis, om du åker till en svensk byggd någonstans, så finns det ju, vi kanske inte är aggressiva, vi kanske inte försöker liksom besjäla vår värdnation, men det blir ju så att vi är svenskar där. Jo. Och vi kommer nog känna att nej, men vi vill kunna prata svenska. Vi tycker nog att, och så vidare, och är man då, börjar man bli väldigt många, till sist så blir det ju naturligt. Om du utgör majoriteten av en befolkning i ett land, då är det ju faktiskt ditt land rent liksom tekniskt, om inte annat. Sen kan det vara lite olika. Tillhör du en viss typ av människa med en viss typ av tread lightly nu, Magnus. Alltså, om du tillhör en folkgrupp som kanske har ett gemensamt kynne som säger att man är lite mer tillbakadragen eller inte lika våldsam eller sådär, då kanske det funkar bättre. Tillhör en grupp däremot som är programmerad att vara aggressiv och kanske har en religiositet som kräver detta, ja, då blir det ju ännu värre, va? Precis, för då där svensken kanske inte ser det som ett krav att faktiskt trycka ner andra. Som så islam kräver ju det. Du ska trycka ner. Det betyder ju underkastelse, så någonstans måste man ändå kunna säga att det ingår där. Men jag menar, nej, det är inte bra med om vi fick 5 miljoner tyskar pang bom i knät i Sverige, så skulle det liksom påverka Sverige. Mm. Såklart. Mm. Men det skulle inte vara lika allvarligt som om vi fick 5 000 IS-anhängare som tillhör den religionen och den folkgruppen. Det hade ju självklart sett väldigt olika ut, va? Men ja, det är det här vi har framför oss, som jag sa i början, det är nästan med matematisk exakthet, såklart inte exakt på procenten och sådär, men det är väldigt tydligt, och det är ju fantastiskt att folk då som den här Jens Orback säger då, och jag antar att han menar det, nej, men här kommer det inte bli så. Mm. Vi kommer bryta det här mönstret på något helt fantastiskt magiskt sätt. Här kommer muslimerna, jag antar, att integreras, som man hoppas på, men det här är ju motsatsen till integration. Mm. Så, ja, det är det ju inte, med tanke på att integration faktiskt ska svenskarna skampa sig till islam, men inte så folk ser på det, utan jag tror integration, tror jag folk menar någon slags assimilation light. Ja, det tror man i alla fall att det är. Men Orback är ju fascinerande på det sättet, för att jag tror att han visste det här. För han sa ju också vid tillfälle att vi måste vara snälla mot invandrarna, för en vacker dag så är det de som, så att säga, har tagit över. Ja, och det är ju en strategi, men har den funkat då? Den funkar ju inte heller, va? För att då måste man ju förutsätta att alla är som vi. Mm, mm. Tabula rasa och så vidare. Och så är det ju inte, utan vi är olika. Precis. I olika övergång här, och mer olika ska det bli i polisen med, ser du. Här har de ju rätt, vill jag hävda. Fast också såklart fel. Men polisen, gamla nyheter, men vi drar upp det igen. Man vill ha mer mångfald såklart för att kunna möta brottsligheten i landet här. Man kallar det kulturkompetens, och man har inte lyckats med detta riktigt. De som antagits i polisutbildningen i höstas så var bara 10% invandrare, och bara lite över 2% var kvinnor med invandrarbakgrund. Man, det var ganska många, man gick ut med en väldigt, väldigt mycket kampanjande där varje tag. Kom till oss, bli polis, herregud, ha slöja, ju mörkare det är desto bättre här, ni är jätteviktiga och så. Men tror det eller ej, Magnus, det finns fortfarande vissa krav för att bli polis i Sverige. Det trodde jag knappt att det fanns, men det finns visst någon slags krav, och det gick inte så bra då, för 25% faktiskt av de som sökte hade utländsk bakgrund. Men det gick inte så bra, de hade sämre betyg och presterade sämre i språktester såklart, och andra antagningsprov. Men som polismästare säger att vi behöver ju faktiskt de här kompetenserna, framförallt när polisen ska växa. Det är språkkompetens, men också det jag kallar kulturkompetens. Mm. Såklart att många brottslingar, va, är utlänningar. Mm. Och talar delvis ett faktiskt språk som vi inte förstår, men det är också de lever i en kultur som många svenska poliser inte förstår. Så han har ju rätt på det sättet att fler poliser som förstår den här kulturen kanske skulle ha lättare att handskas med de här brottslingarna. Ja, alltså det finns ju en logik i det här naturligtvis, och den är inte fel på det sättet. Däremot vet jag från till exempel Tyskland, läste jag intressant nog om polisskolan i Spandau, som jag bodde ganska nära, alltså Spandau utanför Berlin, eller ja, det är en del av Berlin, hur man nu ska se det. Och där hade man gjort samma sak, va? Man tog in främlingar just för att det bor ju väldigt många utlänningar i Berlin. Det man märkte då, det var ju att klanerna, det har man mycket i Berlin och så, de följde med in där. Så att problemet var att anonyma då poliser som jobbar på polishögskolan i Spandau, de berättade då att nej, men det är inte längre vi som sköter utbildningen, utan den har tagits över i princip genom hot om våld och skrämsel av de här klanerna som utbildar sina egna poliser. Det kan bli problem. Det kan bli problem, va? Och för att tyska polisen gjorde ju det stora misstaget att tro att bara du bor här så är du som vi. Visar sig att det inte var så, utan att de var fortfarande som dem och tog chansen. Och det ser vi ju naturligtvis i Sverige också. Vi kommer få se det här mer och mer. De kommer, är de smarta så sätter de in sina egna också hos polisen. Ja, ja, precis. Och det kan funka ett litet tag. Jag menar, jag tror säkert att en muslimsk polis inte har några problem med att gå skallgång efter en bortsprungen pojke eller flicka någonstans. Och så där. Det är inte så att jag tror att de direkt etablerar sitt kalifat och skiter i vilket. Nej, nej, det handlar inte om sånt. Men det rubbar ju en maktbalans. Och det rubbar definitivt idén om att polisen någonstans representerar lagen. De kommer representera sig själva när det krävs. Det har vi sett redan. Det är såklart inte otänkbart om en utländsk polis råkar gripa sin egen kusin kanske. För att han har kört full. Nej. Att kanske han får en chans till. Precis. Och det där är ett problem vi har. Det ska vi komma ihåg även i Sverige. Liksom det här med vänskapskorruption och sånt. Men det har ju vi satt in väldigt många system för att hindra under väldigt, väldigt lång tid. Och även trots det så lyckas vi inte jättebra. Men att ta det här från början igen nu då på något sätt. Det är ju bara, kan ju bara bli katastrof. Och vi har ju, förlåt, men jag menar, vi har Migrationsverket, Försäkringskassan. Vad har vi mer? Alltså allt möjligt. Sånt, ja, ja, det som vet vi ju hur det ser ut. Här. Nej, men jag hade en ingift släkting, kallas det väl, va, som var polis. Och det här på 80-talet, han körde för fort helt enkelt mellan sommarstugan och jobbet, polisstationen då. Och blev gripen då, eller han blev stoppad av sin bästa vän och kollega. Och då sa jag något i stil med, ja, men då gick det ju bra. Ja, alltså jag får ju böter och jag blir rapporterad. Mm. Jag bara, men det, och då menar jag, jag var ganska liten då, men det var ju din kompis. Mm. Och han blev förnärmad, på riktigt. Han sa till, men vadå? Det är väl självklart att vadå, det finns inga undan liksom sådär. Mm. Och det lärde mig en del, och jag tror att det har varit väldigt så. Med undantag här och där, men det vi kommer att se att regeln som var undantaget kommer bli undantaget som är regeln. Mm. Ja, men såklart. Och ja, jag kan väl bara personligen känna att jag skulle känna mig lite mindre trygg, fördomsfull som jag är. Om en utländsk, kanske person som inte pratar perfekt svenska till och med, ska börja intervjua mig och fråga ut mig om saker och ting. Absolut. Jag kanske är misstänkt för något åsiktsbrott till exempel. Och det kommer finnas schyssta, rekorderliga poliser som är utlänningar. Som, ja, tveklöst. Sådär. Men det blir fel. Ja. Framförallt blir det fel eftersom att ett folk som tillåter främlingar att ha auktoritet över dem får en fel inställning generellt till sitt eget samhälle och sig själva. Och i förlängningen så leder det till undergång, ja, faktiskt. Och mycket annat med, jag vet på Arlanda, de som jobbar med säkerheten där, kommer ju så pass mycket utländska förmågor att de bildade en egen liten klick liksom och började mobba ut svenskar. Mm. Och satte med hela arbetsplatsen, blev otrevlig, var på många svenskar lämnade, var på det kom in fler utlänningar och så liksom är det här igång. Mm. Men som vi sa, var det ju många som inte klarade den här utbildningen och kom inte in då på polishögskolan. Hur gör man då? Jo, inga problem, förstår ni. Sommar ska ju det här omtalade polishuset i Rinkeby av alla ställen stå färdigt. Mm. Det måste ju bemannas, va? Inte med poliser, utan det är personer som sköter pass och receptionsverksamheten och sådär. Man söker lite nya administratörer. Och varför gå över ån efter vatten, Magnus? Man ska ju rekrytera så lokalt som möjligt, va? Mm. 90 personer har sökt, 21 av dem kom inte vidare, men sen har man fått göra lite tester och sånt här, och man ska då ge de här personerna en mer, som det heter, detaljerad bild av vad det här innebär att arbeta i pass- och receptionsverksamheten. Det är ju inte så många svenskar kvar i Rinkeby, antar jag. Och här då kommer man ju på något sätt in, du är inte polis, men du sitter i samma fikarum som många poliser, jag känner många poliser, du kanske kan ta in dina kompisar och sådär. Och det här med pass till exempel, jag vet inte hur mycket möjligheter det finns att fuska där. Det kanske det inte gör, men jag har lågt förtroende för att saker och ting alltid sköts som det ska, va? Ja, om man inte är, du måste delvis vara svensk i kynnet och sen också vara uppvuxen här och fått lära dig då förhoppningsvis under hela din uppväxt liksom hur viktigt det är att arbeta och vara ärlig och inte låta din kompis komma undan och så här. Det tar väldigt lång tid och som sagt, inte ens med svenska lyckas vi hela tiden. Nej, sen kan det ju vara svårt att som civilanställd hos polisen i Rinkeby stå emot påverkan från eventuella kriminella gäng i Rinkeby där du bor. Mm. Medan poliserna, man diskuterade förut att poliserna skulle få skjuts till och från jobbet för att det var lite farligt sådär. Så det får ju inte de här stackars människorna som jobbar där. Nej, precis. Så det är en sak. Det andra är ju att samtidigt som vi ser den här politiska utvecklingen, för det är en politisk utveckling, att polisen då menar att ja, men vi måste rekrytera lokalt. Samtidigt säger ju då politikerna att till exempel skolan måste tvångsintegreras, det vill säga att du ska bussa elever. Det är ett gammalt SD-förslag från 10 år sedan i Stockholms kommun. Vad säger du det? Ja, det är buss-Mia. Eller buss-Maria. Ja. SD vill att man skulle tvinga då, man skulle bussa svenska elever och tvärtom. Det var ett SD-förslag för kanske 10 år sedan i Stockholm. Men det har då tagits upp av Centern, tror jag, eller om det är Miljöpartiet och sådär. Så att, alltså, samtidigt som då man säger att nej, men vi måste tvångsintegrera svenskar och invandrare i skolåldern, så måste vi fortsätta segregera i till exempel polishuset Rinkeby. Hade man haft samma tanke så hade man ju sagt att nej, vi ska tvinga svenska civilanställda att jobba i Rinkeby. Medan utländska civilanställda ska tvingas jobba på, låt oss säga, Östermalm. Just det. Men det gör man inte. Nej, nej. Så att det ska man bara göra med barn, va? Men inte med vuxna. Vilket visar att de inte ens själva tror på det de säger. Nej, precis. Vi får se hur länge polishuset i Rinkeby ska få stå kvar. Kanske är det också en sån här grej, det vet man inte. Det kan vara en taktisk sak att om vi anställer folk härifrån så kommer ju många känna någon som jobbar där och man kanske inte vill elda upp deras arbetsplats. Det är det, de ger upp inför verkligheten. Ja, vilket, deal with the man devil. Måste, ja, visst. Och det måste man göra. Ja, det är ju det. Så att jag förstår polisens... De har fått en giv i handen. Det här är vad som gäller, det här är vad ni har. Och det är därför vi kommer se mer drakoniska lagar. Vi kommer se ett samhälle, ett samhällsklimat där staten tvingar befolkningen mer och mer. För det är enda sättet att få mångkulturen att överleva lite längre. Ja, så är det, Magnus. Så är det då. Men idag är det fredag. Det är fredag, trots det är jätteskönt. Imorgon är det... Full fart här i huset. Vi ser ut att det blir riktigt många. Det går fortfarande att anmäla sig på detfriasverige.se. Kom hit, vet jag, och bli kanske serverad en korv av Magnus om han har tur. Eller av mig. Kan också anses eller Ludvig. Som tur. Ja, eller till och med eller Dan. Ja, kanske till och med av Dan. Eller, ja, vem vet. Ja, vem som serverar många korv. Många olika som serverar korv här. Kom och lyssna på lite tal från både Dan och Magnus. Och vid 18.00 så ber vi vänligt men bestämt de som inte är medlemmar att lämna huset. Mm. För då är det bara medlemmar som ska umgås. Så då umgås vi lite mer intimt i lite lugn och ro. Och så hänger vi här så länge vi tycker det är trevligt. Mycket välkomna, jag ser fram emot att träffa er alla. Daniel Frändelöv och Magnus Söderman tackar för sig denna fredag den 24 januari. Sverige vaknar sen, som ni vet, varje vardag 9-10. Så på måndag kör vi igång igen. Fram tills dess så får ni ha en riktigt bra dag och riktigt bra helg. Hej då.